دوتا حیرون من و تو، زیر بارون من و تو، دوتا حیرون من و تو، من و تو، دوتا حیرون من و تو، زیر بارون من و تو، دوتا حیرون من و تو، من و تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، دوتا حیرون من و تو، زیر بارون من و تو، با قدم ها جاده قربت و انداز زده، تو خیابون غریبه حرفای تازه زده، دوتا حیرون من و تو، زیر بارون من و تو، با قدم ها جاده تو، زیر بارون من و تو، با قدم ها جاده قربت و انداز زدی، تو خیابون غریب حرفای تازه زدی، دو تا حیرون من و تو، زیر بارون من و تو، با قدم ها جاده قربت و انداز زدی، زیر بارون من و تو، دوتا حیرون من و تو، من و تو، دوتا حیرون من و تو، زیر بارون من و تو، دوتا حیرون من و تو، من و تو، من و تو، من و تو.